Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Grab him by the pussy. Grab him by the pussy. When you're a star, they let you do it. Grab him by the pussy. You can do anything. Grab him by the pussy. Hello, how are you? Hi. Grab him by the pussy. How are you? Senior, terrific. When you're a star, you know, they let you do it. Grab him by the pussy. You can do anything. Sikke en dejlig sang, vi startede med i dag. Mads, det er faktisk den uofficielle Trump-kampagnesang. Den er catchy, og havde den haft en lidt anden baggrund, så tror jeg, den er så catchy, at den kunne godt være med til at flytte nogle stemmer. Men nu er baggrunden jo den, at vi troede jo i dag, vi skulle stå og tale om den debat, der kommer senere i nat, og hvordan Hillary og Trump skulle forberede sig til den for at få en god debat. Men det er som om, det hele er endt med et lidt andet tema, og det er det, sangen berører. Hvordan oversætter man egentlig grab them by the pussy, Mads? Det spørger jeg om, fordi Danmarks Radios venlige mennesker i dag har skrevet tag hende i skridtet. Så vil jeg ikke oversætte det. Jeg vil bruge et andet udtryk. Jeg vil sige grib hende i fissen. Ja, og grund til, det er vigtigt at få det oversat, det er jo, at vi mister helt den der mandehørmsdiskussion af det, hvis vi laver sådan en pæn, næsten biologisk forklaring på det. Ja, men det er jo, den gamle, stolte medie. Gigant derude på Amager, der er nok at forbonere det til at tale om det her, som man skal, men vi må sige det, som det er. Det er ikke det, Donald Trump har sagt. Han har ikke sagt, grib kvinder i skridtet. Han er gået langt videre i vulgariteten. Lad os lige sige, at efter den sidste uge, sådan en halvanden uge, hvor Donald Trump har haft det rent ud sagt en elendig kampagne, det er gået af helvede til for ham, for nu også at sige det lige ud. Der er der så sket det, at fra at Donald Trump næsten havde indhentet Hillary Clinton i meningsmålingerne, så er hun nu igen pænt langt foran med noget, der ligner 5% point i de nationale målinger, og der er sådan en helt lavinemas af republikansk ledende folk, der siger, vi kan ikke længere støtte ham. Ja, faneflugten er i gang. Det her, man kan undre sig over, hvorfor er det det, der er sket nu, hvor baggrunden er jo, at Donald Trump tilbage i 90'erne på vej mod, eller tilbage i 2005 på vej mod en optagelse til en sæbeopera, har en mikrofon på sig, som han ikke er opmærksom på, og sikkert. Og mens han kører med den her tændte mikrofon, så får han jo sagt om kvinder, at når man er en stor stjerne, at kvinder gør ham helt vild. Altså han bliver som en tæve i løbetid, siger han, når han ser kvinder, og når han kommer i nærheden af dem, kan han ikke lade være med at kysse på dem. Og når han er så berømt, som han er, har han fundet ud af, at han bare skal tage dem i fissen, som man siger. Så de vil lade mig gøre det, fordi jeg er så berømt. Og det er jo sådan noget, man altså simpelthen ikke skal sige offentligt. Og det har han så heller ikke gjort, har troet han, men nu er optagelserne kommet frem. Og det er jo det, der har fået hele den her valgkamp vendt på hovedet. Men et eller andet sted undrer sig over, at det er nu, de siger, nu er det nok. Ja, dem, der siger, nu er det nok, det er John McCain, kandidaten i 2008 for republikanerne. Det er selvfølgelig Mitt Romney, der har sagt det mange gange efterhånden. Men siger det endnu stærkere nu, det er Arnold Schwarzenegger. Det er rigtig mange af dem, og det er endda sådan, det ser ud som om vicepræsidentkandidaten Mike Pence er sådan tilbageholdende med at bakke op om ham. Det virker ærligt talt som om sammensmeltning her gang. En fuldstændig sammensmeltning. Der er mere end 30 medlemmer af kongressen, der har meddelt, at de ikke kan bakke op om Donald Trump længere. Og det har vi simpelthen ikke set tidligere i amerikansk valgkampshistorie. Lad mig lige introducere en af vores gæster i dag. Vi har tre gæster, men den første, jeg lige vil introducere, er Torsten Jansen. Velkommen til. Tak for det. Torsten, du var jo korrespondent for Danmarks Radio i mange år, startende med kampagnen i 1996, hvor Bill Clinton bliver genvalgt. Så har du været på ambassaden, den danske ambassade i Washington, og i dag er du kommunikation eller partner i kommunikationsbyrået Lead Agency. Hvad er det, der sker her, Torsten? Altså, har du oplevet noget lignende før? Nej, det siger man jo altid med amerikanske valgkampe, det overgår altid sig selv. Nej, det har jeg godt nok ikke. Jeg sad sådan her og vidste ikke, om jeg skulle grine eller græde ved den her intro. Altså, at man skal sådan starte et program omkring amerikansk politik med at diskutere den rette oversættelse af pussy. Altså, det havde jeg ikke lige set komme. Men altså, jeg synes, at grunden til, at det ligesom, at det her bliver så definerende, tror jeg har noget at gøre med en gruppe vælgere, som vi har talt utroligt lidt om i det her valgkamp. Og det religiøse USA. Altså, hvis I kan huske dengang, George W. Bush kom frem, der talte vi næsten ikke om andet end det der kerne religiøse USA, som er så stærkt og som fylder så meget, når man rejser rundt i de der såkaldte røde stater. Og det er jo dem, som jo altså virkelig nu for alvor taber sutten ved det her, ikke? Fordi de kan simpelthen ikke holde ud og høre, at han taler om det. Fordi når vi siger, at vi skal være nødt til at oversætte Pushy, som jo er en særlig diskussion, vi er en måned fra, præsidentvalget, det er før den anden store debat, så er det jo fordi, det fylder så utrolig meget. Det stod på forsiden af New York Times, det ord, det havde vi heller ikke regnet med. Nej, jeg tror, at meget af nøglen ligger i det der religiøse USA, som ikke har fyldt ret meget. Og de har jo, altså det, man kan sige, det var jo dem, der fandt George W. Det var han blev valgt to gange i kraft af sit appel til den vælgergruppe. Og det er som om, at de så har I åbenbart ikke rigtig haft indflydelse. De tabte, i primærvalgene, der støttede de jo Ted Cruz, som jo ikke kom til. Og nu er de så ligesom efterladt med Trump. Men mange af de her senatorer og kongresforskere, folk, som nu flygter fra Trump, det er jo deres bagland. Mm-hmm. Altså, og det er jo dem, de bliver jo ringet op og møder jo de der mennesker, dybt religiøse mennesker, ud til vælgermøderne og siger, hvad pokker er det, I har gang i? Og ja. Det vil sige, derfor tror jeg, at det her er ligesom den sidste dråbe for mange af de her vælgere. Og hvad pokker er det, I har gang i, Mads? Fordi altså, jeg synes, at Torsens bemærkning er rigtig god, og jeg tror, det er en præcis analyse, men det er også derfor, jeg tror, det ikke er slut. Fordi hvis jeg var religiøs, altså evangelikal fra Bibelbæltet, og kunne vælge mellem en kandidat, der er på sit tredje ægteskab, som Donald Trump, og siger grab them by the pussy om kvinder, og så en Hillary Clinton, og jeg skulle vælge mellem de to til at fylde et åbent sæde på Højesteret, så vil jeg slå korsets tegn og stemme Trump alligevel. Og derfor tror jeg godt, han kan komme tilbage fra det her, hvis det kun handler om de religiøse. Fordi den tomme sæde på Højesteret, som jo ikke er blevet fyldt endnu, siden en højesteretsdommer døde for nylig, det er så meget vigtigere for værdipolitikens udvikling i USA, at der er Clinton simpelthen meget værre end Donald Trump. Også den Donald Trump, vi har fået afsløret her. Lad os lige komme lidt videre til vores næste gæst, nemlig Sarah von Essen, der arbejdede frivilligt for Hillary Clintons kampagne, da hun i sin tid blev valgt til senator for New York. Du har siden også skrevet en bog om Hillary Clinton op til valget i 2008, hvor det var meningen, hun skulle vinde, og så tabte hun. Hvad i alverden må Hillary Clinton tænker i de her dage? Hun tænker vel, at det kunne ikke blive bedre? Ja, der var et fantastisk klip i Saturday Night Live, hvor der bare var fest i Clinton-lejren, ikke, efter det her. Og det tror jeg også, altså hun har jo været rimelig tavs. Og det gør hun sikkert klogt i. Hun øver sig også til debatten, og hun skal jo også finde ud af, det jeg synes er interessant i forhold til debatten i virkeligheden, i forhold til det, er det også, altså sidste gang var det allerede et emne, synes jeg, hun skulle have lavet som om, at Trump var en almindelig kandidat, og det er jo høj grad også det, der på spil i nat. Altså, hvordan skal hun håndtere det her? Hvordan skal hun stå over for det her? Skal hun lade som om, at han er en helt almindelig præsidentkandidat? Jeg ved godt, jeg springer i det, men det er bare lige det, jeg ser frem til i nat i hvert fald. Ja. Og det, jeg tænker over i hvert fald, der foregår i Clinton-lejren nu. Ja, vi kan vel roligt sige, at nu er det for dem, der ikke havde troet det før. Han er ikke en almindelig kandidat. Det tror jeg nok, Mark Thorsen, særlig rådgiver for integrations- og udlændingeminister, Inger Støjberg. Hvad læser du ud af det, der foregår lige nu? Jamen, jeg er meget enig med Thorsen i, at der er selvfølgelig et problem i forhold til de hvide kristne vælgere, som er en af de grupper, som han skal have fat i, hvis han skal vinde. Den anden gruppe, han jo også gerne skulle gøre det lidt bedre hos, det er kvinderne. Jeg tror ikke, at grab them by the pussy er måden at komme og få det kvindelige segment for bedre fat i dem. Og så er det jo så endelig et problem, at vi ser den her afskalning. Altså man kan sige, i august, hvor Trumps kampagne også var rigtig langt ude i tårne, der havde vi den her eskalation af folk, der meldte ud, at de ikke ville støtte ham. Og det stoppede jo faktisk. Altså, der har været en måneds tid nu, hvor at der ikke har været nogen meget prominente navne ud at undsige Trump. Og nu ligesom om, at den bølge ruller igen. Så det er i virkeligheden tre tendenser, vi ser på samme tid, som alle sammen er dårlige for ham. Og det er derfor formentlig, at det ser ud, som om han i øjeblikket falder og falder ret hurtigt i målingerne, Mark. MS. Ja, altså, vi har ikke nogen målinger på det her, der er sket nu, som siger ret meget. Vi har to ret interessante målinger, som måske kan give et fingerpeg om, hvor slemt det bliver, eller hvad vi kommer til at opleve. Men vi skal huske, at når der kommer målinger igen, så bliver det målinger, der vil indregne den præstation, han gør i nat i debatten. Hvor på grund af alt det, der er sket, at alle fortsætter igen ved side 100 millioner mennesker og følger med. Men de to målinger, vi har, er en måling fra Pew, der siger, at når det handler om sådan noget som at være moralsk uenig med sin kandidat, altså om man har det, om man ville have det svært med, at kandidaten havde været sin kone utro eksempelvis, eller sin partner utro, eller moralsk var anderledes end ens selv, så svarer næsten 60% af vælgerne, at det er ikke noget problem for dem overhovedet. Der er simpelthen sket noget med USA. Sådan har USA bestemt ikke været. Bare den tid, da Thorsten var i USA, var det et anderledes USA. Jeg rejste meget i det USA, og der var det at være moralsk uenig tit noget, der skilte folk ret voldsomt ad. Det gør det ikke på samme måde mere. Og en anden måling, der siger, at et overvældende flertal af republikanske vælgere siger, at man skal stå ved Donald Trump og ikke skifte ham ud. For vi har også haft en debat om, skal man på en eller anden måde presse manden til at trække sig, og lige sådan for at lukke den, kan jeg sige, at det er ikke noget, det republikanske parti kan bestemme. Det er kun Donald Trump, der kan opgive at stille op for republikanerne nu. Og der har jeg naturligvis sagt til indtil videre, at jeg har aldrig nogensinde givet op i nogen som helst kamp, så det gør jeg heller ikke her. Thorsten Jensen, er det rigtigt, at den der udvikling, der går fra du, altså kommer til USA og dækker valget fast som korrespondent fra 96, og så i den lange tid, der er gået derefter, hvor du har været i USA det meste af tiden i virkeligheden, er der sket et enormt moralsk skred der? Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det et moralsk skred, men jeg vil sige, at der er en tendens til, at USA også på det punkt kommer til at ligne os i Europa en lille smule mere. Altså, og det ser jeg mere som et udtryk for i virkeligheden en tendens, som mest er ude på kysterne og mest er styret af unge, mere veluddannede amerikanere, som ikke er så optaget af den moralske aspekt, som de andre er. Jeg tror ikke, det er så meget i de kerne religiøse områder i Bibelbæltet, at det skred sker. Jeg tror, det er i langt højere grad derude, at det ændrer sig. Og man kan sige, at det er jo selvfølgelig et højt tal at have 60%, som siger, at det ikke er vigtigt, om en kandidat har været sin ægtefælle utro, men der er altså så stadigvæk 40%, som mener, det er vigtigt. Det er jo trods alt også mange vælgere for en Donald Trump. Og nu ved vi jo strengt taget ikke. Vi ved jo strengt taget ikke, om Donald Trump har været sin hustru utro. Vi ved blot, at han har gået og snakket om det. Om det er mere hans måde at tale om kvinder på. Ja. Det er jo, og det er ikke sikkert, jeg er den rette til at tale om, men altså, det er jo det, er jo det der er det emnet. Måden, han taler om kvinder på, afspejler det også måden, han opfatter kvinder på. Kan man lave den der kobling? Og tidligere var USA sådan en nation, hvor man i hvert fald... Altså, jeg havde synes, der var noget spøjs ved det amerikanske samfund. At når man mødte amerikanere i sådan det offentlige rum, så var det sådan meget puritansk og bonert kultur, hvor man, selv hvis man kom til at bande, hvilket var nemt, hvis man kom fra en europæisk baggrund, fordi det er sådan en naturlig del sådan af vores lidt frisprog, at det kan man godt komme til, så vi lige sådan kigge meget skævt til en, og så videre. Og når man så mødte dem privat og lærte dem at kende, så var det et helt andet folk. Altså de her mennesker, der kunne være så opsatte på at opføre sig pænt og politisk overkorrekt i det offentlige, og så kom man hjem til dem, og så spillede de tuber med bagdelen, kun iført et pandebånd. Altså det var sådan, der var sådan en enorm forskel på, hvordan man var i USA. Og det er som om, de to niveauer har nærmet sig lidt. Lad os komme til sagen, for jeg synes, vi skal prøve at høre noget af det, som der er årsagen til, at Donald Trump er kommet i uføre. Lad os høre det første klip her. But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false, and I need to go back to work for the American people. Thank you. Ja, det må du undskylde. Det var et forkert klip. Det her, det var jo tydeligvis med Bill Clinton, som havde problemer. Ja, vi har en praktikant i teknikken i dag, og vi har regnet med, at der vil komme lidt vanskeligere på den konto. Men det er rent nok det her Bill Clinton, vi kommer til at høre her, og det kan vi jo så godt tale om i stedet for. For det er Bill Clinton, der jo bedyrer, at han aldrig nogensinde har haft noget at gøre med Monica Lewinsky. Det viste sig jo så senere, at det var nok ikke helt rigtigt. Eller det viste sig, at det ikke var helt rigtigt. Der dukker jo en kjole op med noget af Bill Clinton på, som gør, at en meget berømt blå kjole, som gør, at Bill Clinton simpelthen bliver nødt til at indrømme, at det, han sagde her, var forkert. Lad os lige prøve at høre videre. Vi må få det rigtige klip på her, hvis du lige tager det næste. Her. Your relationship with Ms. Lewinsky. The statement that there is no sex of any kind, in any manner, shape, or form of President Clinton was an utterly false statement. Is that correct? It depends upon what the meaning of the word is. Yes. It depends upon what the meaning of the word is. Yes. It depends upon what the meaning of the word is. Yes. Thorsten Jansen, du var jo i USA på det her tidspunkt, der var korrespondent i en periode, som var meget mærkelig, fordi der beskæftigede vi jo også, når vi kiggede på Amerika, utrolig meget med sex, rent udsagt, i det her tilfælde, Bill Clintons affære. Hvad var det, der skete? Jo, men det var jo, det var jo hele verden, der gik berserk over den der historie. Jeg plejer at sige, at jeg brugte et år af mit liv på at dække Monica Lewinsky, og i dag er det som om, at det aldrig eksisterede. Altså, det er som om, det bare var en ond drøm. Ikke? Altså, det har jo ikke rigtig nogen betydning. Altså, i dag er Bill Clinton jo en meget populær ekspræsident. Folk husker ham for andre ting. De husker ham primært for, at han skabte en rigtig god økonomi og en masse jobs i USA i 90'erne. Og Hillary er altså, står jo til som favorit til at blive præsident. Så den er jo ligesom forsvundet fra overfladen, ikke? Altså den her sag, og fremstår bare som sådan et historisk kuriosum. Men altså, hvad der skete var, og det har jeg altid ment med den der Monica Lewinsky-sag, den sag handlede om, at manden havde løjet under ed, punktum. Altså, i min optik handlede det aldrig om seksuel forskrækkelse. Det tog jeg mange tæsk på dengang, kan jeg huske, hvor jeg var. For det mente jeg også som korrespondent. Men altså, den diskussion kan vi gemme til en anden gang. Men det mener jeg dybest set stadigvæk, at det handlede om at manden blev lukket i en fælde og løg under ed, og det skal man lade være med, når man er præsident. Tidligere. Og det er det, han gør i det klip her. Det, hvor han er så langt ude, hvor han bliver spurgt, jamen, har du så ikke løjet om, dengang du så sagde, at du ikke havde sex med Monica Lewinsky, løg du så ikke da, og så siger Bill Clinton, det her berømte, det handler om, hvordan man definerer is, hvad man forstår ved is. Og det er jo simpelthen, det er et af lavpunktene for en amerikansk præsident, at være derude, hvor han er i det her klip. Og det kom jo, som Thorsten meget rigtigt til at sige, det kom ikke til at handle så meget om seksualmoral. Det handlede om the cover-up, altså at lyve og hvordan man håndterer det, man bliver spurgt om. Og det har vel altid været problemet med Clinton-parret, at når de bliver presset, så har de en tendens til at være meget lidt rundhåndet med sandheden. Lad os lige tage et klip mere, fordi nu skal vi ind på Hillary Clinton og Sarah for næsten at bede dig om at høre særlig godt efter her, fordi det er faktisk en af de første gange, vi sådan for alvor på den store scene lærer Hillary Clinton at kende. Det er nemlig tilbage i valgkampen, der hvor præsident, eller ikke daværende guvernør, Clinton gerne vil være præsident. Og her er der et interview med Hillary Clinton, der handler om en affære med en anden kvinde, der hed Jennifer Flowers. Have you heard the excerpts of those alleged tapes? Yes, uh-huh, and read the transcript, sure. When you hear someone's voice, is it your husband on those tapes? Who can tell? I don't have any idea, but he's talked to her. We know that. I sat there in the kitchen one night when he returned to call her. And when you hear something like the transcript is correct, she signs off a conversation saying goodbye, darling, and he says goodbye, baby. Oh, that's not true. That didn't happen. No, of course not. Or he says, you know, they don't have the pictures. Well, I'll tell you what. This was a woman who at least pretended that her life was ruined because somebody had alleged that she had a relationship at some point with Bill Clinton. Anybody who knows my husband knows that he bends over backwards to help people who are in trouble and is always willing to listen to their problems. Why? You mean those telephone conversations, he was just trying to help her out? Well, he the first time he called her, I mean, we were in the kitchen together, and he said, you know, this woman thinks her life is over, and he felt very sorry for her. The truth is, I loved him. Jennifer Flowers, who was paid by the tabloid star to tell her story involving Bill Clinton and to play her tapes of alleged Clinton phone conversations, has the look of every married woman's nightmare. Sleek, sexy, a blonde femme fatale. Yes, I was Bill Clinton's lover for 12 years. And for the past 2 years, I have lied to the press about our relationship to protect him. Sam, if somebody's willing to pay you $130,000 or $170,000 to say something, and you get your 15 minutes of fame, and you get your picture on the front page of every newspaper, and you're some failed cabaret singer who doesn't even have much of a resume to fall back on, and what's there she's lied about. You know, that's the daughter of Willie Horton, as far as I'm concerned. It's the same kind of attempt to keep the real issues of this country out of the mainstream debate where they need to be. Ja, Sara for Nissen, det er noget yngre Hillary Clinton her, der for første gang dukker op på den store amerikanske scene i virkeligheden. Hvor meget har de der seks sager med Bill Clinton blevet ved med at nage hende, blevet ved med at forfølge hende? Jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte. Man kan jo starte med debatten i sidste uge, hvor Donald Trump troede med at invitere Jennifer Flowers. Ja. Så altså, hun spørger jo baggrunden den her. Og hun, men den, lige det her, jeg tror virkelig, altså hun reddede Bill Clinton dengang, tror jeg, der er generel enighed om. Og der er et andet klip, der måske i virkeligheden er mere berømt, hvor hun siger, jeg er ikke en lille Tammy Wynette, der sidder her og stand by your man. Men det var hun jo sådan set. Hun har jo stået ham bi i alt det her. Og det tror jeg er meget vigtigt. Og jeg tror, at hun var fuldstændig, altså hun var helt uundværlig lige præcis på det her tidspunkt. Og den måde, hun talte om det på. Det som er, altså netop måske netop er problematisk, det var også, da hun sagde, at der var gang i en stor højrefløjskonspiration. Mm-hmm. Det var der måske også, men sandheden var jo bare, at Bill Clinton også havde haft sex, eller hvad han nu kaldte det, eller hvad han nu gjorde med Monica Lewinsky og de her kvinder. Så det var ligesom hele tiden begge dele, der var sande, og det var det, og det, at hun har stået der og forsvaret ham, er jo også ligesom det, der er kommet tilbage nu. Og der er flere, der har problemer med det her, og flere kvindelige vælgere har også udtrykt utilfredshed, eller i hvert fald har issues med det her, og forståeligt nok, altså hun har på en eller anden måde måske været medvirkende til at gøre de her kvinder utroværdige, altså gøre dem til utroværdige vidner, og New York Times har også en stor artikel her i sidste uge, som der også har været en del debat om, i forhold til ligesom at diskutere igen, hvordan man behandler Hillary Clinton som kandidat over for Donald Trump, og netop behandler de her ting, fordi det er heller ikke helt sikkert, hvor meget hun har været med til at sværte de her kvinder, men måske har hun netop hun har i hvert fald været med til at sige de her ting. Ja, vi har en virkelighed, Sara for Nissen, hvor vi står her, nu har vi brugt en halv time på at diskutere begreber, som ikke har så meget med udenrigspolitik, kampen mod Islamisk Stat, og hvad ved jeg at gøre, amerikansk indrigspolitik. Vi diskuterer det her, fordi vi jo også regner med, forventer, tror, frygter, hvad ved jeg, at det også bliver et emne i aften. Fordi efter sidste debat, da var det første, som Donald Trump sagde, da han gik ud derfra, var stort set, jeg ville egentlig have sagt noget grimt om de her affærer, men så gjorde det ikke alligevel, for der sad den søde Chelsea på forreste række, det ville han alligevel ikke. Så han lægger op til, det skal op igen. Ja, og det var jo også i hans undskyldning, eller hans mærkværdige undskyldning her forleden dag, der sagde han det jo også, altså netop, jeg vender stærkt tilbage, ikke? Så det hænger som det her, den her mørke, mørke tordensky, den her trussel om, at han vil bringe det på banen, ikke? Mark Thorsen, når vi har snakket om det her tidligere, også i det her program, også med dig, så har vi diskuteret, hvor meget tør Donald Trump egentlig at bringe det her op, bruge det her emne. Nu har han jo selv fuldstændig op ad væggen, hen i hjørnet, så det er vel en lejlighed til at sige, nu slår han i alle retninger. Ja, altså, og det tror jeg faktisk også, han kommer til at gøre. Altså, jeg tror, hvis jeg var ham, så ville jeg nok have en strategi, der handlede om at få mere fokus på politik end pussy, hvis jeg skal være helt ærlig. Men jeg tror bare, han er så presset nu, at han kaster simpelthen med alt, hvad han har. Og der er det her jo selvfølgelig. Der er jo den her M omkring Clinton-paret, at de dækker over skandaler, og Hillary nok ikke skal lege nogen form for moralsk overdommer i forhold til Trump. Så jeg tror, at han kommer til at bringe det op, og jeg tror ikke nødvendigvis, det bliver særlig kønt. Men det er bare svært at gøre det, hvis jeg lige må bryde ind. Altså fordi, at formatet er det der town hall-format, hvor det er foran vælgerne, og der bliver det altså virkelig svært, fordi det, som de vil blive målt på, der er i meget høj grad, hvordan de lytter til vælgernes bekymringer og vælgernes spørgsmål. Og jeg tror, tilbage til din pointe om, hvor mange der bekymrer sig om Bill Clintons sexliv eller mangel på samme. Altså, der vil det være nogle andre ting. Så derfor vil det have været nemmere for ham at have gjort ved den første debat, hvor han sad over for en journalist ind i det her setting. Fordi han risikerer at få hele det der publikum imod sig, hvis han gør det der, ikke? Og det er meget vigtigt ved den undersøgelse, jeg refererede til før, at det er kun 3% af vælgerne, der siger, at det er et alvorligt problem, hvis en politiker har haft en affære i sin fortid. Det er svært at aktivere en stor vrede. Det eneste, Trump jo egentlig kan, er at sige, når vi taler om noget, der skete i mit liv for 11 år siden, så er det lige så absurd, som hvis vi skulle til at tale om Bill Clinton nu. Det er hans bedste forsvar. Ja, altså den fiffige måde at gøre det her på, det var jo det som George Bush gjorde i 2000, hvor når han talte om når han talte om Bill Clinton, så nævnte han aldrig Bill Clinton direkte. Han sagde, at han ville genskabe værdigheden og respekten omkring Det Hvide Hus. Og alle vidste udmærket godt, hvad det betød. Det var jo en måde at minde om, at der havde været en uværdig præsident. Men jeg tror bare ikke, Trump er så sofistikeret, at han kan holde den på det der sådan antydningsniveau. Han er ikke antydningsmester i hvert fald. Han er mere, jeg bruger en stor hammer lige her til at diskutere med i stedet for. Lad os lige tage et lille klip fra South Park her fra forleden dag, hvor, det, ser ud, hvor det er Hillarys debatteam, der forbereder hende på, hvordan hun skal klare den her næste debat med Donald Trump. Lad os høre det her. Here's everything to prepare you for the debates, ma'am. Just try and stay focused no matter what your opponent says. Don't let him rattle you. He's gonna do whatever he can to try and mess with your head. Don't buy into it. Whatever he says, just respond with, my opponent is a liar, and he cannot be trusted. Got it. Ja, Thorsten Jensen. Er det sådan, der skal ske i aften? Altså, skal hun bare blive ved med at sige, at han er en løgner, han er utroværdig, han duer ikke til noget som helst? Hvad skal hun egentlig håndtere det i aften? Jeg tror, der er meget forskel på det. Igen, den første debat og den her debat, og hun skal nu gøre noget, som hun er meget, meget dygtig til netop at connecte med vælgerne. Altså, hun skal lytte til det. Prøv en gang at lægge mærke til den der måde, de så altid kan. Så husker de jo selvfølgelig lige navnet på den, der har stillet spørgsmålet, og måske stiller et opfølgende spørgsmål til deres børn, eller deres gamle mor, eller hvad det måtte være. Ikke? Ja. Altså, det er jo virkeligheden der, hvor de kan demonstrere, at de er reelt optaget af at blive præsident, fordi de ønsker at hjælpe nogle rigtige mennesker. Og det er den der connection, som hun kan, og som mange jo tvivler med god grund på, om Donald Trump kan andet end at være optaget af sig selv og sine investeringer på Fifth Avenue. Og så fordi, Thorsten, du forklarer, at det er den her town hall idé, det vil sige, der sidder nogle mennesker nede foran, der stiller spørgsmål osv., så vil du sige, at det kan være meget farligt for Donald Trump, hvis han pludselig vender sig om, uanset hvad spørgsmålet, vender sig hen og kommer med et ordentligt angreb på Hillary Clintons mandsaffære i 90'erne og 2000'erne. Det vil være farligt for dem begge to at være for aggressiv over for hinanden her. Det, de kan gøre, hvis de vil trække kniven over for deres modstandere, det vil være at sige, my opponent, altså min modstander, tager jo ikke vælgerne alvorligt. Min modstander har en politik, som i virkeligheden rammer jer hårdt. Altså at bruge situationen til at lave nogle angreb, der handler om det politiske, men det vil være et svært sted at komme med personlige angreb, og det gælder sådan set for begge to. Sara for næsten har Hillary, fordi hun har jo prøvet det her mange gange. Der må altid have været en ubehag ved, om der er en offentligt møde, at der er en, der bringer det her emne op. Hvordan reagerer hun ud fra, hvad du ved, hun har gjort tidligere, når sådan nogle spørgsmål bliver meget personlige? Jamen jeg synes, altså det jeg synes, man kan huske, at hun ligesom siger sådan, hun er god til at sige sådan, det var i fortiden og sådan noget, og hun er virkelig god i de her debatter, hun er virkelig god, og det synes jeg også, man kunne se der sidste gang med ham, hun er god ligesom til at lægge det til side og sige, det har vi diskuteret, eller det er i fortiden, og det tror jeg, altså det er jo også det eneste, hun kan gøre. Med, ja. Mads? Jamen jeg tror ikke, man kan diskutere noget, der er skævt på emnet. Vælgerne, seerne, alle, der sidder inde i lokalet, til dels også dem, der sidder og betragter det ud fra, forventer ikke en politisk debat. Vi regner ikke med, at vi skal diskutere politik i aften. Det skal nok være en del af det, men vi kommer til at måle den her debat på, hvordan håndterer man det her spørgsmål? Hvordan håndterer man Bill Clinton? Hvordan bruger man det? Hvordan håndterer man grab them by the pussy? Det er det, det kommer til at handle om. Og så kan man jo godt sige, at vi hellere skal diskutere politik. Hvis jeg var de to kampagnestaber, så ville jeg forberede mig på at tage en debat i aften, der kun kommer til at foregå under bæltestedet, fordi det er det, der interesserer folk. Og hvis den ene begynder at sige noget med, som Donald Trump lidt lagde op til i sin undskyldning, som vi skal høre senere, at vi har en nation, der er i store problemer, lad os nu tale alvor i stedet for alt det her pjat, der tror jeg ikke, vælgerne er. Jeg tror, de er interesseret i at høre et godt forsvar for, hvorfor han tale dengang, eller en rigtig undskyldning, eller en dybfyldt undskyldning, er på en eller anden fasong for at håndtere det her. Og ikke før man er færdig med at lukke det problem ned, kan man gå videre til det næste, nemlig at diskutere politik. Det tror jeg ikke. Der var jo en berømt episode tidligere i primærvalgkampen, hvor det virkede som om, at Donald Trump kunne gå på vandet lige meget, hvad han sagde. Så fik han lov til at fortsætte. Alting gik rigtig godt. Og lad os prøve at høre, hvad han sagde til et berømt pressemøde om, hvor meget han egentlig kunne gå på vandet. And you know what else they say about my people? The polls. They say, I have the most loyal people. Did you ever see that? Where I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody, and I wouldn't lose any voters, okay? It's like incredible. Ja, Mark Thorsen, det er jo rigtigt. Sådan virkede det på et tidspunkt. Han kunne stå på Fifth Avenue, altså den centrale allé i New York City, og skyde nogen ud, der ville ske noget. Det var sådan, det virkede på et tidspunkt. Sådan er det sandt for dyden ikke lige nu. Nej, altså, man kan sige, hans målinger har jo været lidt vine, men altså, der er jo stadig 35-40% som minimum, der bakker op om ham i de her målinger. Så det er jo ikke fordi, at bunden er gået fuldstændig ud endnu. Men den ubegrænsede loyalitet, han troede, der var hos hans vælgere, den, den har nok taget lidt for givet, tror jeg. Torsten, er det, altså, der, i andre amerikanske valgkampe, der plejer det at være sådan, der er noget, hvor man siger, det her var så langt over stregen, at nu må det være slut. Dem kan vi jo godt sige, dem har der været 20, 30, 50 af måske, som Donald Trump har sagt, startende med i sin tid, at han ikke synes, at John McCain var nogen særlig helt, fordi han jo lod sig tage til fange i Vietnamkrigen, hvor han er normalt anerkendt som en stor helt i USA. Hvordan kan det være, at der pludselig er en kandidat, der kan begå alle disse kardinalbrølere, og i hvert fald indtil videre have klaret sig igennem dem? Det er et godt spørgsmål, og det er et af de store mysterier ved det her valg, det er, at han har sluppet afsted med det. Og jeg er sådan set enig med Mads Fuglede af, at han bliver selvfølgelig nødt til på en eller anden måde at forholde sig til den her pussygate, ikke? Og der skal nok være en af vælgerne, der stiller et spørgsmål til hans moral eller et eller andet, hvor han får en anledning til at sige undskyld. Og det kommer til at være helt afgørende, hvordan han får gjort det. Men når det er sagt, så vil jeg sige, at jeg tror, at der kommer til at være meget mere politik i den her debat. Og jeg tror også, det er det, Donald Trump skal gøre. Jeg synes, i den første debat, der synes jeg faktisk, at Trump gjorde det rigtig godt de første 20 minutter og halve time, hvor han snakkede om de omkostninger, der var for den lavere amerikanske middelklasse ved globaliseringen, altså de arbejdspladser, der forsvandt ud af USA. Der synes jeg faktisk, at han gjorde det rigtig godt, og det er der, han skal ind og tale. Han skal hurtigst muligt få leveret den der undskyldning og komme videre, og så skal han tale politik. Altså det. Så? Jeg mener bare, altså det der jo også skete samtidig, det var, at vi hørte, hvad Hillary Clinton havde sagt til de her bankfolk, ikke? Hun havde netop talt om åbne grænser og free trade, ikke? Og det er jo lige præcis der, hvor han er stærk, og det var derfor, han var stærk de første 20 minutter, ikke? Det var det, han kan. Og ligesom, og de må også klappe i deres hænder i Hillary Clinton-lejren samme dag, som de her WikiLeaks kommer ud med det her. Der bliver det overdød af Pussygate, ikke? Men det her er i høj grad også, altså det er der, han kan være stærk, og det er det, der er interessant. Det er hver deres styrker svaghed på en eller anden måde. Der er en eller anden underlig symmetri i de her læk, der er sket på samme tid. Præcis, fordi det læk, du omtaler her, det er altså et WikiLeaks læk, der viser noget om, hvad Hillary Clinton sagde under de famøse velbetalte taler, hun holdt for Goldman Sachs, og der taler hun meget varmt om åbne grænser, frihandel, alt det, hun så ikke længere er tilhænger af. Ja, Nate Silver, som er sådan meget kendt i USA for at være den bedste til at analysere meningsmålinger, han har skrevet en analyse i dag, hvor han peger på, at udsvingene i meningsmålingerne i den her valgkamp faktisk er meget større, end vi har set tidligere, og de er meget påvirket af events. Altså, når Hillary havde lidt knas med helbredet for nogle uger siden, gik hun relativt kraftigt tilbage. De gange Trump har jogget i spinaten, er han gået relativt kraftigt tilbage. Og det er vel også det, der lidt af forklaringen her, at hvis Trump var op imod en i øvrigt populær kandidat, så tror jeg, at mængden af fejl, han havde lavet efterhånden, ville have begravet ham. Men der er jo bare ikke den der kærlighed og opbakning til Clinton heller. Så det er lidt to upopulære kandidater, hvor den ene så bare laver nogle flere fejl. Men jeg tror, til vi begår en fejl, når vi siger, at det er Hillary Clinton, der gør Trump en, der stadigvæk lever. Fordi han var jo også op imod nogle meget velfriserede og nogle kandidater, der på mange måder egentlig var stærkere end Hillary Clinton, når man sådan så på, hvilket lig de ikke havde i lasten i sit eget primærvalg. Og der vinder han også. Og det skyldes altså, at hans kernevælger er en hvid arbejderklasse, hvor man er vant til et andet frisprog. Altså hvis man har været i den her hvide amerikanske vælgergruppe, så er det som at være til familiefest, forestiller mig, hos Preben Møller Hansen. Der bliver bare talt og bandet og svoglet, og man er politisk ukorrekt på en anden façon, og det er som at være lidt mere inde i en skurvogn. Og når de ser Donald Trump og ser ham tale, som han gør, med korte sætninger, der tit er sådan et slags frontalangreb på amerikansk grammatik osv., så er han en, der fungerer, og de ser ham selv i sig. Mm-hmm. Når han står der, så er det en anden person, der er, som de er, mange af dem. Og derfor tror jeg ikke, man skal undervurdere, at Donald Trump har altså andre rammer for, hvad han kan slippe afsted med at sige som politiker blandt sine kernevælgere. Det interessante er så, hvis man skal udvide den base og have andre til at hoppe med på den vogn. Blandt andet de religiøse vælgere, som Torsten er inde på i starten, eller kvinder og så videre. Der er mange andre grupper, man skal gøre til en del af den her koalition for at kunne vinde valget. Så er det bliver svært, når man taler sådan her. Skal jeg lige se, ja, Torsten? Ja, nå, men så er der jo også hele det der corporate America. Det synes jeg også er en ting, et aspekt af den her valgkamp, som man ikke har fået talt meget, så meget om. Jeg har en del at gøre med amerikanske virksomheder, hvor de jo traditionelt er republikanere. Altså amerikansk corporate culture, de er traditionelt republikanere. Og de stemmer jo på Clinton den her gang. Mm. Altså fordi pludselig er demokraterne blevet blevet det, det er blevet Wall Street partiet, det er blevet forretningsfolkets, de store virksomheders parti, og, og republikanerne er blevet et arbejderparti. Altså det er jo en utrolig interessant udvikling, og det er jo blandt andet også på grund af, af frihandelspolitik og sådan noget. Der er jo ikke nogen amerikanske store virksomheder, som er til stede over hele kloden, som er interesseret i at få lukket grænserne og bygge mure mod syd og sådan noget. Det er der jo ingen af dem, der ønsker. Så det er mere et fagforeningssynspunkt i det omfang, folk overhovedet er med i en fagforening. Det er mere et synspunkt hos folk, der har mistet deres arbejde, og folk, der har mistet deres arbejde i en række af de her russtater. Ja, altså det har bare, altså det fascinerende ved det her valg, er, at det er nogle helt andre, der stemmer på det. Altså det er, som Mads siger, det er i stater, som er, hvor med en hvid arbejderklasse, som jo i årtier har stemt på demokraterne, som lige pludselig nu stemmer på Trump. Og omvendt, at dem, som altid har stemt på republikanerne, de stemmer på Hillary, fordi at hun er en stabil person, som man måske ikke bryder sig synderligt meget om, men der, man ved i hvert fald, at der kommer ikke nogen overraskelser. Man ved, at hun kan gebærde sig ud i verden. Man ved, hun kan føre altså, USA's politik ud i livet. Undskyldning, siger jeg så. Det, der er vigtigt, det er, at Donald Trump han ret hurtigt i aften, det er sådan ret enig om, får værflet den der undskyldning afsted, så den kan komme videre. Så lad os lige prøve at høre, hvor god han egentlig er til det, fordi på hans Facebook-undskyldning forleden dag, der er der to dele, og vi spiller den begge to her. Prøv at høre den hele her. I've never said I'm a perfect person, nor pretended to be someone that I'm not. I've said and done things I regret. And the words released today on this more than a decade-old video are one of them. Anyone who knows me knows these words don't reflect who I am. I said it, I was wrong, and I apologize. I've traveled the country talking about change for America, but my travels have also changed me. I've spent time with grieving mothers who've lost their children, laid-off workers whose jobs have gone to other countries, and people from all walks of life who just want a better future. I have gotten to know the great people of our country, and I've been humbled by the faith they placed in me. I pledge to be a better man tomorrow and will never, ever let you down. Let's be honest. We're living in the real world. This is nothing more than a distraction from the important issues we're facing today. We're losing our jobs. We're less safe than we were 8 years ago, and Washington is totally broken. Hillary Clinton and her kind have run our country into the ground. I've said some foolish things, but there's a big difference between the words and actions of other people. Bill Clinton has actually abused women, and Hillary has bullied, attacked, shamed, and intimidated his victims. We will discuss this more in the coming days. See you at the debate on Sunday. Jeg synes jo, det her klip er Donald Trump i nødskal. Det viser, hvad han er bedst til, og hvad han er dårligst til. Han er god, når han skal angribe, og han er simpelthen elendig til at give en undskyldning. Og han er nok egentlig ikke i stand til at indse, at han har gjort noget forkert. Jeg kan huske, endnu da jeg læste et interview, som han får lov til at redde i land, hvor han jo på et tidspunkt bliver spurgt, om der er noget, han som god kristen gerne vil bede Gud om undskyldning for. En slags sådan helt banal, du er kristen, hvordan er din dialog med den guddommelige instans, du skal bede om at håndtere din egen syndighed osv., det er noget, alle kristne kender til, og så svarer Donald Trump, det har han aldrig rigtig prøvet. Han har aldrig set sig selv. Og da Anderson Cooper så senere giver ham en chance mere, fordi det er jo virkelig absurd, hvis man ikke sådan har et begreb om syndsforladelse inde i sit hoved som kristen, hvad i alverden er man så kristen for? Og han giver ham en chance mere og siger til ham, ja, men altså, er der slet ikke noget, du sådan vil? Og så får han sådan sagt et eller andet med, men han synes egentlig, han er ret perfekt, som han er, for han har aldrig haft behov for det. At nogen sådan siger undskyld for noget. Og det kan man simpelthen høre her. Undskyldningen skal i aften være meget, meget bedre end det, vi hører her. Og så skal man ikke sige undskyld, men... Det dur simpelthen ikke. Man bliver nødt til at sige undskyld, punktum. Men, og jeg kan huske, at jeg læste sådan en gennemgang af, hvad... det brænder jo frem med gode råd om, hvad man skal gøre, men der er jo en ting, jeg synes, jeg bed mærke i, det er, hvordan vil du selv forklare det her, var det en, der sagde. Prøv at bare tænk på det selv. Hvordan vil du selv forklare, at du har sagt det her, når du kom hjem, ikke? Altså, jeg tror, de fleste mænd er kommet hjem til en skideballe på den ene eller anden konto, og nogle gange så står man der og tænker, kan jeg redde mig ud af den her? Altså, hvad jeg har blomsterne, og hvad skal jeg betale mere? Hvor mange nætter på sofaen koster det, jeg nu har gjort for at komme videre her? Men den her, der skal man tænke, hvad skal man egentlig sige, før man kan lukke den? Og kan Donald Trump få sagt det? Fordi der er ikke ret meget, man kan sige i den her situation, der gør det bedre, kun tid og tilgivelse gør det bedre, men det er ikke det, man har, når der er en måned igen. Jamen, altså skuespilpræstationen for den der undskyldning er jo simpelthen så ringe, at man ikke kunne få job som billetsælger på Broadway med så dårlig en skuespilpræstation. Altså, punkt 1, skriv dig selv undskyldning. Punkt 2, lad være at læse den op. Ja. Altså, og så men det dog bare en lille smule. Altså, det er jo ja, fordi man kan faktisk se Thorsten på billederne, der kan man jo simpelthen se hans øjne klinet på, hvad hedder den, teleprompteren, ja, mens ja, han læser den op, ikke? Jamen, det er ligesom i Anders Sandbladene, hvor man får, altså, skal sidde og skrive 200 gange i en eller anden stilebog, at jeg vil aldrig gøre det igen. Men Mark, han er jo god til angreb. Donald Trump. Og det leverer han jo så også her, fordi han siger jo en ting er ord, noget andet er handlinger. Og Bill Clinton kommer det så ikke. Han er en værre en. Han har virkelig misbrugt kvinder. Så skal han ikke forsøge i aften at sige, det kan sgu ikke nytte noget, jeg står her pæn. Jeg må komme i angreb. Jeg må tale til de der mennesker, der synes, at Bill og Hillary er nogen værre nogen. Jo, jeg tror bare, at han skulle have skilt det ad i to dele, om jeg så må sige. Fordi det er ikke dårligt tænkt af ham, at hvis vi skal køre rundt i det her emne, så skal han også bringe Bill på banen. Men han har stået sig bedre ved at lave en relativt kortfattet undskyldning, som var ægte. Mm-hmm. Og så har ladet det være ved det, lad den synke ind. Hvis det så bliver et emne i debatten, hvad det jo nok gør, så kunne han måske, når han anden, tredje gang får et spørgsmål i den her retning, sige, nu skal du måske ikke komme for godt i gang med den mand, du har. Det tror jeg ville være den mere effektive måde at gøre det på, fordi det her er virkelig, virkelig, virkelig klodset håndteret. Hvordan Sarah Farnesen, du som kender så meget til Hillary Clinton for den lange periode, hun havde en rigtig god debatposition, det var Thorsten også inde på lige før i den første debat, det var en god aften for hende. Hvad kører der igennem hendes hoved nu, hvordan skal hun reagere i aften, hvordan skal hun sikre, at hun holder det momentum, for nu er det jo hende, der pludselig kan tabe noget, hun er medvind i den grad i øjeblikket. Hvad vil der være hendes tanker i dag? Ja, altså jeg ved selvfølgelig ikke, hvad hun tænker på, men jeg tænker også, at det hun ligesom også skal, og det er jo også det, formatet virker til, ikke? Og jeg tænker faktisk på det, hendes mand gjorde i debatten med Bush i sine tider. Det var ligesom at gå ned i publikum og mærke deres smerte. Og det tror jeg, hun kan, og hun har også en god anledning her. Hun kan tale om kvinder, hun kan tale om, hvad kvinder går igennem. Hun har, altså, hun har et stærkt kort der i virkeligheden. Og der, altså, det kan jo være, at der er en, der spørger til det, en kvinde i publikum. Og der kan hun have en forbindelse og en connection og en sisterhood der, som jeg tror vil gøre hende godt. Og vi så jo også faktisk, at dengang i 2000, da hun stillede op til senatet, altså det hun... Altså, hun var utrolig populær efter Bill Clintons affære. Så det er noget underligt dobbelt et svær her, der kan gå alle mulige veje. Altså, bliver hun aldrig hissig? Altså, er der ikke et øjeblik, hvor hun, altså i al den lange tid, hun har været i politik, hvor hun mister fatning, hvor hun bliver presset eller sådan et eller andet, hvor hun gør noget, som ikke var meningen, eller hvad? Jo, men jeg tror måske de her, altså, der er jo kommet lidt ud om, hvordan hun har omtalt de her kvinder, han har kendt gennem årene, mm-hmm. Bill Clinton, og i private samtaler og så videre. Og der har hun ikke altid talt pænt om. Jeg tror, hun kaldte Monica Lewinsky en narcissistisk Looney Tune, ikke? Det er jo ikke så kønt at sige om en ung pige på 21 eller sådan noget. Så på den måde har hun da helt sikkert mistet fatningen. Mark Thorsen, hvad vil du sige? Hvad vil du give her råd til Hillary Clinton før den her debat i aften? Jeg tror bare, jeg ville prøve at køre den rimelig stille og roligt på rutinen. Altså, ja. Jeg tænker ikke, at hun skal ud og vinde så meget nyt land i aften, hvis hun kan stå og være præsidentiel, og hvis hun kan få leveret den gode talelinje, der for, jeg synes ikke, det skal være så direkte, men for antydet, at Trump har et problematisk syn på kvinder, så tror jeg i virkeligheden, hun er kommet ret langt. Men hun gik jo hårdt til den i den første debat. Der var jo mange angreb, meget hårde angreb i virkeligheden på hvad hedder han, Donald Trump. Hvis man synes sådan, at det er republikanerne, der er nogle onde nogen i valgkampen, så er det i virkeligheden, hun har kørt en benhård personfikseret kampagne hele tiden, også med angreb, der kom under den her debat, efterfulgt af reklamekampagne. Det var et nøje koordineret show, ikke? Så det skal hun holde? Ja, og det tror jeg også, hun gør. Jeg tror også, at altså, når vi taler om det her klip, der er dukket op, altså, det er jo næppe tilfældigt, at det kommer nu, og må ikke også, at det demokratiske parti i et eller andet omfang har været involveret i, at det skulle komme, og må ikke også, de har mere på lager. Så spørgsmålet er, om ikke hun er der, hvor hun lidt skal lade begivenhederne udfolde sig, og så være hende, der har en højere værdighed i den her kampagne end Trump. Thorsten, der var frem i dag, at en af produceren, jeg tror faktisk, du er chefproduceren på det der reality-tv-show, han var stjerne på i mange år, The Apprentice. Han var de første 3 år producer på det show. Han sagde, det her det er bare begyndelsen. Det vil vælte ud med den her slags i de kommende dage. Er det også din forventning? Ja, helt sikkert. Jeg er meget enig med Mark, og jeg er sikker på, at demokraterne, de har haft det her liggende i skuffen ganske længe, og de ligger og lade det sive ud. Altså hvis pludselig at det skulle ske, at Trump igen får lidt vind i sejlene, eller Hillary kommer i nye problemer, så vil de lade det her sive sådan stille og roligt her den næste måned. Altså det bliver ret, altså i forhold til hvor vi er lige nu, og der er en hel måned tilbage, så bliver det utrolig interessant at se, hvad de kommer med. Og der skal man huske, at demokraterne er en lang, lang mere velsmurt maskine. Altså det hold, som Trump har sat, er jo ikke i nærheden af at kunne de her dirty tricks. Altså der er jo enig med dig i, at det er jo langt mere professionelt ud fra sådan et kampagnesynspunkt, er demokraterne helt toptunet. Og det har republikanske parti jo været i tidligere tider, har de været meget dygtige, men i det her valg, der er de rene amatører. Så. Jeg vil bare sige, der er jo allerede kommet rigtig meget ud, og det er jo også derfor, det sådan lidt kan undre mig nogle gange, man ser sådan for sig, at der er republikaner, der ligesom vågner op og opdager, at de er gift, eller de har en mor eller en datter, for det er det, de ligesom har sagt nu, ja. Ikke? Og de her ting har vi jo hørt løbende, altså vi har hørt Donald Trump tale om sin datter, som, og omtale hende som lækker, for eksempel, ikke? Altså ja. Der er jo mange ting, der har virket forstyrrende, ikke? Men det her klip er altså åbenbart dråben, der har fået det til at flyde over. Det går også dårligt for Trump, så der er selvfølgelig også noget taktik i at lægge afstand til ham. Men det er også fordi, altså det er også igen, altså det er ordene, jeg tror, han bruger. Og så er det beviset, her har vi det endelige bevis. Der er simpelthen ikke nogen måde, man kan sno sig ud af det, selvom jeg vil mene, at beviset har været der i lang tid i virkeligheden. Ja. Ikke? Mads, tror du virkelig på, at man kan lukke Donald Trump inde i halvanden time i den debat i nat, og sige, at han skal være fornuftig og ikke komme med udfald osv. osv. Tale ordentligt til de publikum, der taler. Altså med andre ord, opfører sig som en normal kandidat i 90 minutter. Jeg tror kun Donald Trump kan finde ud af at være Donald Trump. Hvis man beder ham om at være noget andet end det, så går det galt for ham. Jeg synes, man, altså, Thorsten sagde noget ret præcist omkring den første debat, at den første halve time, der er han i gang med at tale sig selv ind i Det Hvide Hus. Det gør han rigtig, rigtig godt, og der er han aggressiv og i offensiven. Så hvis jeg var Donald Trump, så ville jeg gå ud og sige undskyld, men jeg vil også gøre opmærksom på, at nogle gange, når man taler anderledes i dag, og, end man gjorde i vores bedsteforældres generation, og nu skal man get over it, og ikke tage så meget på veje, og så ellers så bare gå i gang med at køre løs på Hillary Clinton. For jeg synes ikke, Hillary Clinton var ret god i den sidste debat. Jeg synes, hun var elendig i hele den sidste debat. Det var ham, der pludselig kollapsede som på den der scene. Efter en halv time, da han begynder at tale om sig selv og sin far og sin søn, der er god til computer og alt det andet bullshit, han pludselig får rodet ud i det. Det er ham selv, der nok outer ham selv. Hillary Clinton var aldrig god. Så man kan godt, altså, hvis jeg sagde i Trump-lejren, er der ikke sådan, altså, lyset for inden af tunnelen er ikke et modkørende tog. Altså, det er, der, man kan godt gøre noget, og man kan godt sige til ham, de der 31 minutter, du startede med, bliv ved med det. Sæt scenen, bliv ved med det, og så mos hende, fordi så kan man godt komme ud bagefter. Der er jo ingen, der forventer noget af ham nu. Men for og ringe forventninger er jo en god baggrund. Jeg læste i Washington Times, som jo altså ikke er Washington Post, mildest talt, men den hedder næsten det samme, Washington Times forleden, da Thorsten, der var der en kommentator der sagde, nu er der ingen, der forventer noget af ham, ligesom Mads lige var inde på, så derfor så har han faktisk chancen nu for at angribe hårdt, fordi han viste i de der første 30 minutter forleden dag, at han godt kan, og han skal gøre det nu, siger Washington Times faktisk, det er sådan en backing-kur til ham. Mm. Han skal ud og gøre det hårdt. Er der virkelig ikke noget, der taler for, at det er en god idé at spille vintage Trump, altså spille den der Trump-rolle, som gjorde ham så populær i primærvalgkampen, hvor han simpelthen gik til den? Jo, men man kan jo gå til den på mange måder. Altså, og gå til den, hvis det handler om at tale den middelklassens eller arbejderklassens sag, så er det en ting. Mm-hmm. Noget andet er at gå hårdt til den omkring Bill Clintons fortid eller andre ting, som er skævt på bolden. Jeg tror også, at han står godt. Altså, jeg tror meget vel, at hvis han får sagt en ordentlig undskyldning, og hvis han får talt om det, han vil gøre for den almindelige amerikaner, så tror jeg, at han har nemmere ved at komme ud af den her debat som værende vinderen. Altså hvis Hillary bare kører den hjem på rutinen. Men hvis han begår en lille fejl, så er det klart, så vil det ramme ham hårdt på det tidspunkt, eller på den måde, han står nu. Der er jo et dejligt dansk ord, der hedder mandehørm. Det er sådan, man taler åbenbart siger jeg jo, når der kun er mænd til stede i et lokale, så er der sådan en særlig jargon. Og vi har fundet et lille klip fra en film, hvor vi kan høre, hvordan sådan nogle mænd snakker, når de er alene. Lad os høre det her. Dad, we're men, okay? That means a few things. We like to shit with the door open. We talk about pussy. We go on riverboat gambling trips. We make our own beef jerky. That's what we do. And now that is all wrecked. Ja, det er sådan, man taler, Mads, hos nogen i hvert fald. Ja, jamen, jeg skal da ærligt indrømme, at hvis man sætter en hot mic på mig den dag, hvor man har de første sommerdage i København, og pigerne begynder at cykle rundt i gaderne, så tror jeg også, min karriere som præsidentkandidat er overstået ret hurtigt. Så altså, det tror mange mænd. Altså, det indrømmer jeg gerne blankt. Jeg taler anderledes med mine mandlige venner, end jeg gør, når jeg er i Radio 47. men Mark, du er et ordentligt menneske, modsat Mads her. Et er jo, hvordan man taler i sådan et lukket rum, hvis nu du og Mads for eksempel sad sammen nede i Nyhavn, og det var kun jer to, der sad sammen, der ikke nogen, der optog jer. Noget andet er jo, hvad man siger, når man er en berømt person, og man har tidligere, dengang han sagde det her, altså store ambitioner på erhvervsmæssigt område, og nu altså også på det politiske område. Hvorfor er det er så forskelligt fra, hvordan almindelige mennesker taler, så hvordan han taler? Man kan sige, Trumps problem er jo det her med, at han netop er startet i showbiz på en eller anden måde, og har været en del af en østkyst-elite og sådan et libertinsk miljø, hvor der er modeller og kokain og bare bryster og alt sådan noget, og det er ikke noget, man sådan tager på vej over. Det er selvfølgelig klart, at den transformation, han så har skulle lave over i at være præsidentkandidat for et parti, som har en stærk moralsbase, den er selvfølgelig... Altså, den er jo selvfølgelig svær, og vi stiller jo bare nogle andre krav til vores politikere, end vi gør til andre mennesker. Altså, det er jo ikke fordi, det Donald Trump har sagt, er jo ikke noget, som mange mænd ikke kunne have sagt over et par øl en aften, hvor de ikke troede, at nogen lyttede med. Men vi bryder os jo ikke om at høre politikere tale på den måde. Det gør vi jo bare enkelt, ikke? Og det er jo heller ikke meningen, det skulle ud. Hillary Clinton, Sarah Fornesen, hun er jo noget moralsk, sådan virker hun i hvert fald, når man hører hende. Altså, når hun kan vel virkelig ikke lide at høre det, hun tror vel ikke, det foregår, altså, eller hvad er der med hende? Altså, hun bliver meget overrasket, meget vred over den måde, som Donald Trump har talt om kvinder på. Hun bruger det meget aggressivt i sine kampagner. Er det et pluspoint for hende? Jamen, det gør hun jo klogt i at gøre, kan man sige, helt klart. Og hun bruger jo også hans egne ord imod ham, og det er jo også der, apropos den velspurgte maskine. Mm-hmm. Det er jo det, der sker, og det er jo også det her, det er jo også en gave på den måde. Det kan jo klippes op i uendelige valgreklamer, alt det her, og alle dem, der tager afstand fra ham. Så ja, altså jeg ved ikke, hvad der går igennem hendes hoved, men han sagde jo også selv, at han havde hørt værre, eller Bill Clinton havde sagt det samme på golfbanen. Altså, og Monique, altså det igen, jeg ved ikke, hvad hun tænker, men Monique, Bill Clinton har sagt noget, der minder om det. Men jeg synes altså også, der er forskel på mandehørm. Altså jeg er da enig med Mads i, at en forårsdag i København kan man da godt i godt selskab komme til at sige nogle ting, man nødvendigvis ville have afspillet i radioen. Men der er jo en forskel på den deciderede nedsættende tone, han har over for kvinder, kaldt dem pigs, og ned det der med altså gøre til en skønhedskonkurrence, ligesom nedgørelsen over tid. Og den, altså der er sådan noget ulækker mobning over det. Altså der ligger sådan en kvindeforagt i det, som jeg synes er decideret ulækker. Altså jeg synes ikke, det er nødvendigvis ulækkert at være småsofel, men det der, det har bare en anden drejning. Mm-hmm. Det er enig med Thorsten i, at der er nogle af de ting, han har sagt, som er langt over stregen, og også er udtryk for et nedsættende kvindesyn. Men jeg tror bare, hvis du havde haft en mikrofon på Hillary Clinton, altså hvis man er inde i en politisk kampagne med det stressniveau, må ikke man kan finde en Hillary Clinton, der går amok på en eller anden ansat i kampagnen, fordi hun ikke har fået sin cola eller sin aftensmad, eller hvad det nu kunne være, eller hun ikke har fået de rigtige papirer. Jeg tror, at alle mennesker kan blive fanget i nogle situationer, hvor at det virkelig ville se dumt ud, hvis det blev afspillet offentligt. Det er altid en god idé at slukke mikrofonen. Godt. Ved du hvad, jeg vil sige tak til Mark Thorsen, særlig rådgiver for Inger Støjberg, integrations- og udlændingeminister, Sarah von Essen, ekspert i virkeligheden i Hillary Clinton, blandt andet forfatter til en bog om hende, og til Thorsten Jansen, tidligere korrespondent, og blandt andet også ansat på den danske ambassade i København, og i dag partner i Lead Agency. Mads? Ja, vi skal jo til at slutte af her, og jeg tror, vi napper et klip fra en af mine yndlingsfilm, Team America, hvor der er en meget berømt monolog på et tidspunkt, der handler om dicks, pussies and assholes. Og jeg har taget det med, fordi at jeg tror, man undervurderer, hvordan der også er nogen, der taler derude, som egentlig ikke er besat af djævlen. We're dicks! We're reckless, arrogant, stupid dicks! And the Film Actors Guild are pussies. And Kim Jong-il is an asshole. Pussies don't like dicks. Because pussies get fucked by dicks. But dicks also fuck assholes. Assholes who just want to shit on everything. Pussies may think they can deal with assholes their way. But the only thing that can fuck an asshole is a dick with some balls. The problem with dicks is that sometimes they fuck too much or fuck when it isn't appropriate. Yes, Gary, yes. And it takes a pussy to show them that. But sometimes pussies get so full of shit that they become assholes themselves. Because pussies are only an inch and a half away from assholes. I don't know much in this crazy, crazy world. But I do know that if you don't let us fuck this asshole,